szkocka, dlatego że wokalistką była Shirley Manson, nadal zresztą jest, a pozostali trzej muzycy pochodzili ze Stanów Zjednoczonych. Stupid Girl, jeden z największych przebojów tej grupy w całym ich dorobku. Wcześniej Fun Lovin' Criminal ze swojego najlepszego okresu w karierze, czyli płyta Come Find Yourself i chyba jedyny duży przebój tej grupy Scooby Snacks, a na samym początku z płyty Crash Into Me, Dave Matthews Band. A teraz trójka polska, którą rozpoczynają Chłopcy z Placu Broni. Odpowiedź.

Big Day ze swojego trzeciego albumu zatytułowanego Dzień Trzeci, Zostawić Ślad. Wcześniej wielki przebój grupy Mysłowic, Peggy Brown. Na samym początku Bogdan Łyszkiewicz z kolegami i Kocham Cię. To był fragment ich piątego albumu zatytułowanego Uśmiechnij się. A teraz kolejne trzy zespoły, wszystkie europejskie. Na początek The Cardigans ze Szwecji. Another man.

excited. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're the fire starter, twisted fire starter. I'm a fire starter, twisted fire starter. You hated, built with factuated. Yeah. I'm the pain you tasted, fell intoxicated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're the fire starter, twisted fire starter. Thank you. Za nami fragment muzyki z filmu Trainspotting, czyli Underworld i Bone Sleepy Nux. Wcześniej jeszcze większy przebój roku 1996, czyli The Prodigy i Firestarter. Fragment bestsellerowego albumu tej formacji The Fat of the Land, a w roli głównej wystąpił Keith Flint. Szczyt listy przebojów w Anglii, Finlandii i w Holandii. A na samym początku Jamiroquai w jednym ze swoich największych przebojów Virtual Insanity z trzeciego albumu Traveling Without Moving. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje roku 1996. Na zakończenie jeszcze dwa utwory polskie, Blender z Biri Bomba i Homo Twist Populares. A już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Carmen, bo chwilę.